तेरी सांसों का मेरी सांसों से संगम हो के रहेगा। तेरी सांसों का मेरी सांसों से संगम हो के रहेगा। तेरी सांसों का मेरी सांसों से संगम हो के रहेगा। तेरी आंखों का मेरी आंखों से मेरी सांसों से संगम हो के रहेगा। जब प्यार किया तो प्यार किया, जब प्यार किया तो प्यार किया, हर आग से अब हम खेलेंगे, हर आग से अब हम से संगम हो के रहेगा। तेरी रातों का मेरी रातों से संगम हो के रहेगा। तेरी ख्वाबों का मेरे ख्वाबों से संगम हो के रहेगा। तेरी सांसों का मेरी सांसों से संगम हो के रहेगा। सांसों से संगम हो के रहेगा। जीवन का मेरे जीवन से संगम हो के रहेगा, तेरे जीवन का मेरे जीवन से संगम हो के रहेगा, तेरे हर गम का मेरे हर गम से संगम हो के रहेगा, तेरे हर गम का मेरे हर गम से संगम हो के रहेगा, तेरी सांसों का मेरी सांसों से संगम हो के रहेगा।